por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan una copa y muchas más. Que me sirvan pa' beber pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Y si te cuentan que me vieron muy borracha, y orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Solo sé que por tu amor me estoy matando, y yo sé que por tu beso me perdí, porque de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque tú no lo quisieras, voy a morirme de amor. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Ay, ay, que me sirvan. Ay, que me sirvan una copita y muchas más. Y que me sirvan pa' beber pa' todo el año. Que yo me pienso. Ay, que me pienso seriamente y emborrachar. Y si te cuentan que me vieron muy borracha, y orgullosamente dile que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Solo sé que por tu amor me estoy matando, y yo sé que por tu beso me perdí, porque de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque tú no lo quisieras, voy a comerme el jamón. Darrer segment del de Musicòpolis per l'espai d'avui, Xocolata, pa todo el año. Música del món al nostre costat, igual que i el Si Heredia també escoltarem amb aquest segment, el qual recordem senzills editats ja fa un temps enrere. Orgullo Guantanamero. El sentimiento de Guantanamero nace del orgullo de ustedes, San Luis. El sentimiento de Guantanamero nace del orgullo de usted en San Luis. Quiero enfatizar que todo San Luis en estado puro, esa es la verdad. Quiero enfatizar que todo San Luis en estado puro, esa es la verdad. En Guantánamo nací, Nahue, Nahue, bien lo sabe usted. A Yurien yo le dedico este changüí, a Yurien que me ha inspirado este changüí. Changüí, Zeta, Guantánamo, suena. bien lo sabe usted. Nahue, nahue, nahue, bien lo sabe usted. Changui, changui, changui, yo vengo del monte. Changui, changui, yo vengo del monte. Changui, changui, changui, yo vengo del monte. Changui, changui, tras de una pared que formó. Malament, aquesta cançó que acabeu d'escoltar, càrrec de Chole, Una història sin fotos. M'ha agradat molt aquest tema, la veritat, i la veu que té aquesta protagonista. Casta, Cartes a Miss Everglot, era el títol de l'àlbum del qual s'extreia aquest senzill el mes de juny de 2012, que hem recuperat per tots vosaltres. Una de les cançons d'Antònia Font, versionada per Tomeu Penya, es diu Alegria. Sal de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sal de sora baixa, vermell i calent, me sala i merengada sa pell. Es penya segat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sal de sora baixa i plàcidament sa gent s'arrenta i omple el carrer. Cau el sal de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. Alegria, se'n ven s'aixapen de riure, el dia s'acaben i es far s'il·luminen segon doles entre les cases. Alegria, ses òrbites en sincronia i els òmnits s'apinyen i deixen un càter per sempre dins la meva vida. Alegria. Cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent, me sala i merengada sa pell. Els municipals, és evident, fan aparcar bé sa gent. Gondoles entre les cases. Alegria, ses òrbites en sincronia i els òmnits s'apinyen i deixen un càter per sempre dins la meva vida. Alegria. segundo les entre les cases. We're out. Yo, yo, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, come on, come on, Cleopatra, yo, yo, the queen is back. A long time ago, a long time ago, we were fighting for the king. Paradiso, paradiso, miracle, miracle, magic, magic, gold, spread across the world. Come on, come on. Legacy, legacy, legacy, legacy, legacy, legacy, legacy, legacy, legacy, aquesta cançó que era del 2010 en Cleopatra, un dels singles d'aquest hip-hop que ens aportava amb aquest Close to You, així, urban hip-hop, el batejaven com el moviment musical. Estem ja amb els darrers instants del programa, un parell de cançons més de Bassins amb I Always Knew, serà la primera des del seu àlbum Come of Age. Després d'aquesta cançó de Bachins amb el I Always Knew, extret el novembre del 2012, acabo amb una cançó d'una mica més enrere amb el temps. Setembre de 2009, un llançament de l'àlbum Metamorfosis de Vega, que es deia Quanta Decepción. Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula, amb aquesta emissora, amb Rafael Corbí. Cuento estrellas antes de dormir para no volverme loca. Con la vista fija en este techo que se agrieta sobre mí. En mi piel quiero escribirte en una nota que jamás regresaré. No puedo pensar en nada, no puedo pensar en nada más. Siento una presión en mi cabeza, estoy a punto de explotar. Más a ti hasta la